www.attableek.com, The Reviver of Iman. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومخلصين له الدين. والمخلصين له الدين. صدق الله. آج اخلاص کے بارے میں عبادت نکل آئی, بہت دنوں سے بیان نہیں کرتا ہوں زبانی کبھی, تو عبادت ہی نکل آئی. سب کو ضرورت ہے ہمارا اخلاص, شروع سے آخر تک اخلاص کی ضرورت ہے. اول میں بھی اخلاص, درمیان بھی اخلاص, آخر میں بھی اخلاص. اس پر ہمارے حضرت مولانا شاہ رسول اللہ صاحب ایک واقعہ ادا کرتے تھے بہت زیادہ. فرماتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کافی کے سیرے پر چڑھ گئے تھے, وہ قریب تھا کہ اس کو ذبح کر دیتے. بہت کتنی مدد سنا, قریب تھا کہ اس کو ذبح کر دیتے, وہ اسے تھوک دیا. وہ فر حضرت علی علیہ ہو گئے تو اس نے کہا, اب دیکھیے حضرت کی تشریف بھی دیکھیے, اس کے پاس ہتھیار بھی تھا, اس حضرت علی کے ہتھیار ہی سے قتل کر دیتا. حضرت علی نے چھوڑ دیا اس کو, سینے پہ چڑھے ہوئے تھے لیکن جب اسے تھوک دیا الگ ہو گئے. جس پر تشریف فرماتے تھے کہ بھائی وہ حملہ آور بھی تو ہو سکتا تھا, جہاد میں تھا, حضرت علی کا قبضہ پر تھا, لیکن اب تو قبضہ نہیں تھا. ان کے اخلاص کی برکت یہ ہے, بجائے اس کے کچھ حملہ آور ہوتا اس نے پوچھا کہ میں نے تھوک دیا تھا اس لیے تاکہ آپ کا غضب اور بھڑک جائے. آپ تو عجیب آدمی, اس کے بعد بھی کوئی اور نرم ہو گئے. بہت عمدہ بات وہی سننے. کہا میں تم کو اللہ کے لیے قتل کرنا چاہتا تھا, جب تم نے تھوک دیا میرے نفس کے اندر بھی ایک جذبہ پیدا ہوا جلدی سے قتل کر دوں. پھر میں نے سوچا کہ رب کے عمل میں اپنے نفس کو شریک نہ کرو. اب تک تم قتل کر رہے تھے اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے, اب جب تم قتل کرو گے تو اپنے نفس کو بھاڑا نکالنے کے لیے تھوک دیا ہی جو آپ نے. بہت ملے گا مجھے ایک مرضی, بہت پیار کرتے ہیں, بہت پیار کرتے. اچھا یہ بات ہے, میں تو سمجھتا تھا کہ اب تک تم ظلم کی کھیتی کر رہے ہو, ظالم ہو تم لوگ, یہ تو تم عجیب آدمی معلوم ہوتے ہو. طبی تقاضا یہ تھا کہ فوراً قتل کیا جاتے, لیکن طبی تقاضے پر عمل نہیں کیا, آپ نے چھوڑ دیا. یہ زبردست مضمون ہے, چونکہ اخلاصی کے مضمون زیادہ بیان کرتے تھے تو یہ واقعہ ضرور بیان کرتے تھے. اسے کہا اچھا تم نے کہاں سے سیکھا ہے یہ چیز اخلاص اور غیر اخلاص کی بات, سیکھا تم نے کہاں سے؟ کہا چلو لے چلتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں لے گئے, واقعہ بیان کیا. بس دیکھ کر کے حضور نے بھی نرمی کیا, مسلمان ہو گیا, مسلمان ہوئے یہودی. اس کے ساتھ 14 آدمی اور مسلمان ہوئے گھر کے. مولانا روم لکھتے ہیں کہ اگر سیف آہن یعنی لوہے کی تلوار اگر اختیار کرتے تھے ایک آدمی کو جہنم میں بھیجتے تھے, یہی کرتے رہے, لیکن حلم کے تلوار سے 14 آدمی کو جنت میں پہنچا دیا. حلم کی برداشت کیا ہے, میں نے قتل کر دیتے جنت میں چلا تھا, یہ جو ہوتا, لیکن حلم کے تلوار سے انہوں نے آہن, حلم کا تلوار زیادہ تیز ہے بس آہن کے تلوار کے لوہے کے. اخلاص بہت بڑی دولت ہے. میں واقعہ بہت بیان کرتے تھے. عرب نے بھی لکھا ہے اس واقعے میں جو بیان کر رہا ہوں. ایک نمازی تھے, ہمیشہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے. دس سال بیس سال کے بعد کبھی تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی, نہیں پہنچ پائے. تو ان کے خیال ان کو خیال ہوا کہ لوگ یہ کہیں گے کہ آج ان کی تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی, مگر یہ کہاں تو نے سوچا مار مار کے اب تک تو تم نے پڑھی نماز لوگوں کے لیے پڑھی ہے, اخلاص نہیں تھا. سب اپنی نمازیں پڑھیں گے. اخلاص بہت بڑی بات ہے. ایک اور واقعہ ہے, وہی کتابوں میں ہے, بہت دنوں سے دیکھا, کبھی بیان نہیں کیا ہوگا. ایک صاحب نے قرض کیا, لوگ کہتے ہی برات کیا, عالم بنو ان کو معلوم ہوا کہ ہمارے ہر ہر جز کا تلاوت کے ہر ہر آیت کا ثواب دیا جا رہا ہے. دیکھا جو پوچھ پڑا تھا اس کا ثواب مل رہا تھا, ایک آیت کا ثواب نہیں ملا. کہا کیا بات بھائی, سوچا پوچھا اللہ ہم نے تو یہ آیت بھی پڑھی تھی, اس کا ثواب کیوں نہیں ہے؟ فرمایا اس آیت کو تم نے پڑھا تھا چور کو بھگانے کے لیے, تمہارے گھر میں چور سے زور سے اسے پڑھ دیا تھا تاکہ بھاگ جان دینا ہے, چونکہ اللہ کے لیے تم نے نہیں پڑھا تھا, چور کو بھگانے کے لیے کہا تھا, اس وجہ سے اس کا ثواب نہیں. اخلاص اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اخلاص کی دولت سے مالا مال اسی کہہ رہے ہیں. فضیلت اخلاص, الانسان منہمک فی حدودہ. اہل علم دیکھ رہے موافقات میں مولانا علامہ شاطبی کتاب سے نقل کر رہا ہوں. الانسان حضرت سے سب سنا ہے, نقل کر دیا, یہی بڑی بات ہے. الانسان منہمک فی حدودہ, انسان اپنے لذات میں منہمک ہے, یہ کھاؤ یہ پیو یہ پہنو یہ کرو یہ سب یہ سوال یہ تفریح. انسان منہمک ہے اپنے حدود میں, وہ منغمس فی شہوات ہے, اپنے شہوات میں ڈوبا ہوا ہے. رحمدہ عبادت ہے ساتویں لکھ رہا ہے علامہ صاحب, بہت زبردست عقائد کی کتاب ہے, وہ موقع ہے. جب میں گیا ایک دفعہ مولانا محمد میاں حسنی کے پاس, اوپر تھے علی میاں کے بھتیجے, تو جاتے ہی کہا کہ بھائی مولانا شاہ رسول اللہ صاحب کے عجیب ملفوظات ہوتے ہیں, ان میں موافقات کا بھی ذکر آتا ہے, یہ موافقات. کہا ملفوظات تو وہی ہوتے ہیں جو جی میں جو گزری چیز ہے بیان کرتا رہتا ہے شیخ, یہ ہوا تھی یہ ہوا یہ ہوا, کتاب میں تھوڑی بیٹھتا ہے, وہ کیا علوم سنائیں گے, کہیں نہیں دیکھیں گے. انہوں نے کہا یہ عجیب رائے کی موثر ہے کہ نہیں, آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ سناتے تھے کتاب دیں گے. الانسان منہمک فی حدودہ, وہ منغمس فی شہواتہ, اپنے حدود میں مست ہے لذات میں اور شہوات میں ڈوبا ہوا ہے. قلما ينفق فعل من افعاله وعبادت من عبادته عن حدود ما, بہت کم ایسا ہوتا ہے تو اس کے افعال جو عبادت سے ہوں وہ اللہ کے لیے, بہت کم ہوتا ہے. قلما ينفق فعل من افعاله وعبادت من عبادته عن حدود ما وآراد عاجله وہ اغراض عاجلی, بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کم اس کا صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو, آخرت کی نعمتوں کے لیے ہو. یہ لکھ رہے ہیں ولیدار کا منصر. اب اس کے بعد یہ ہم سناتے بھی رہتے ہیں. ولیدار کا سلیم لہو کی عمری خطرت واحد خالص رضا. اسی بنا پر جب تمام یہاں مشغولیت ہے شہوات میں لذات میں, اب ایسی صورت میں کوئی ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ کے لیے نکال جائے تو نجات پا جائے گا. وَلِذَلِكَ مَنْ سَلِمَ لَهُ فِي عُمْرِهِ خَطْرَةٌ وَاحِدَةٌ خَالِصَةٌ لِوَجْهِ اللَّهِ نجات پا جائے گا. آگے کتنی عمدہ عبارت ہے موافقات. وَذَلِكَ لِعِزِّ الْإِخْلَاصِ اخلاص نادر کی ہے. وَذَلِكَ لِعِزِّ الْإِخْلَاصِ اس معنی نادر کے ہیں عزت کے نہیں ہے. وَذَلِكَ لِعِزِّ اخلاص نادر کی ہے. نئے معاشرہ رسول اللہ کے علوم ہیں ملفوظات ہیں مواعید ملفوظات کتنا یاد کرو گے آئے کا بھی کر دو ان کے ملفوظات یہی سب ہیں آتے ہی نہیں باتیں آتی آتے آتی سب آتی یہ لوگ یہی کام کرنا ہے اس وقت. لیکن ہمارے محبوب کا بہت دخل بھائی محبوب کے لیے دعا کیجیے کوئی بیمار ہو گئے تو کل دن بھر ہم بہت پریشان تھے ان کو لگ رہا ہے تو کام کو ایسے یہاں درد رہتا تھا تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس کا ایکس رے کراؤ. اب ظاہر ہے کہ ہمارے لیے کے لیے دن بھر ہو گیا ہے دعا کیجیے نتیجہ خیر آئے ان شاء اللہ وہی کام کرتے ہیں. یہ اخلاص کے نادر ہونے کی وجہ سے وہ اس ریتن کے دل قلب الحادی شوائب اور قلب کو پاک کرنے کی دشواری کی وجہ سے قلب کو پاک کرنا معمولی کام نہیں. وہ اس رتن کے دل قلب الحادی شوائب بل خاص ہو لا باز ہو خالص بات وہ ہے جس کا کوئی باعث نہ ہو الا طالب القرب میں اللہ کوئی یہ بات کوئی غرض نہیں سوائے تھے کہ اللہ کا قرب ہو جائے. دعا کہ یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے ہم ایک مجلس کہاں سے کہاں پہنچا رہے اللہ تعالیٰ وہ اللہ لا باعث فیہ الا طالب قرب من اللہ اللہ تعالیٰ کا قرب مقصود ہے اللہ قریب ہو جائے. ایک بات تو اللہ کرتا ہے اللہ کے قریب ہوتا ہے کلمہ طیبہ کی وجہ سے تو اتنا قرب ہوتا ہے جس کا تصور بھی نہیں آدمی کر سکتا. ایک بات تو لا الہ الا اللہ کا ہوتا ہے تصور نہیں کر سکتا. ہاں بہت عمدہ لیس اشرف من عبودیت بے صفات المخلوقین وہی رضا بما یفعل الرب والعبادت ما یودیہ بل عبودیت اقوا من العباد لبقاء فی العقبا بخلاف عبادت. بہت کہیں ملے گا نہیں ملے. یہ فکر کی کتاب سے نقل کیا ہم نے شرعی حضرت سے ہم نے سنا نہیں ہے کیونکہ ہم نے پڑھا وہ کتاب ان میں تھا تو اسی زمانے میں نشان لگا دیا تھا. یہ کوئی چیز عبودیت سے بڑھ کر کے مخلوق کے لیے بہتر نہیں ہے. عبودیت اپنے کو اللہ کے سپرد کر دینا سب سے بہتر چیز. لیس اشرف من عبودیت میں صفات مخلوقات مخلوق کے صفات میں سب سے اہم صفت کیا ہے عبودیت. کبر نہیں ہے حسد نہیں ہے بڑائی نہیں ہے جھکاؤ ہے نیستی ہے اصل سب سے بہتر حال نیستی ہے. وہی رضا بما یفعل الرب مجھے کسی کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے آئے اس پر راضی رہے یہ عبودیت. جو اللہ کی طرف سے آئے قضا بر رضا یہ عبودیت. ہر چاہے دوست میرا سن نکوس دوست کی طرف سے جو آئے وہ ٹھیک ہے اللہ ہم سب لوگوں کو ایسے ہی بنا دیا. عبودیت بہت بڑی بات ہے. بل عبادت ما یرضی عبادت یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرو یہ عبادت. اور عبودیت یہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ہو وہ اس سے راضی ہو جاؤ. دونوں میں فرق ہے. عبادت جو آپ کر رہے ہیں کسی تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو. عبودیت تعلق نمازی سے نہیں ہے ہر وقت ہے جو کچھ بھی آئے پر آدھی رہنا یہ عبودیت ہے. اسے لکھا ہے کہ عبودیت کا درجہ عبادت سے بڑھ ہے. کہیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عابد نہیں کہا گیا, عبد کہا گیا ہے. عبودیت حضور عبادت کرتے تھے, یہ نہیں کہا ہے. عبدیت اختیار ہے, اسرا بھی عبدی لیلا من اللیل. یہ اسرا کے جو سفر ہوا ہے وہ عبادت کی بنا پر نہیں ہوا ہے, عبودیت کی بنا پر ہوا ہے. عبدی اس وجہ سے عابد کا لفظ کہیں نہیں آیا, عبودیت کا ہے نا. بولے عبادت تو مایوزی, عبادت یہ ہے, عبادت یہ ہے کہ تم ایسی عبادت کو اللہ راضی ہو جائے. اور عبودیت یہ ہے کہ اللہ سے جو آئے اس پر راضی ہو جاؤ. عبادت میں تو اپنا دخل ہے نہیں, عبودیت میں اپنا تو کوئی دخل نہیں, سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے, آپ راضی ہو گئے. دعا کیجیے. بہت سی کاپی یہ سب نقل ہی نہیں کر رہے ہیں, بہت کہا آپ سے بھی کہا ہے کہ بہت بڑا ذخیرہ ہے مولانا, جیسے یہ سب کتابیں ہیں, سب کا خلاصہ ہے, سب ہمارے 50-60 سال کا خلاصہ ہے. ہم بھی بہت دیر سے ہم کو کاپی ملی ہی نہیں, میں نے کہا جی وہ عبودیت اقوام عبادت لکھ رہے ہیں. عبودیت زیادہ قوی ہے عبادت سے, لے بقائن فی رقبہ, اقبا میں عبودیت رہے گی, اب عبادت نہیں رہے گی, آخر میں عبادت نہیں ہوگی, عبودیت وہاں بھی رہے گی. بخرا فی عبادت, عبادت کا تعلق صرف دنیا سے, عبودیت کا رقبہ. جہاں سے ایک روایت ہے تفسیر مظہری میں, جہاں تو حضرت سے نہیں چلے گی وہ روایت. جب جمع ہوں گے کافر تو کہیں گے کہ انا اشد محبت حب اللہ, میں اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ سخت ہوں. کافر کہیں جھوٹے, اس وجہ سے جھوٹ بولتے ہیں. اسی طرح وہاں بھی جھوٹ کی جو عادت رہے گی تو وہاں بھی جھوٹ بولیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اگر تم ہماری محبت میں سچے ہو تو جہنم میں تو کود جاؤ. تو عادت یہاں انکار کی ہے, وہاں بھی انکار کریں گے, وہاں بھی انکار کریں, نہیں چھوڑ دیں گے. روایت تفسیر مظہری میں وہاں بھی وہ انکار کریں گے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مومنین سے کہ اگر تم میرے سچے ہو میرے محبت میں خود جاؤ جہنم, فرق خود جائیں گے. اس وقت بھی عبودیت اسی کو کر رہے ہیں, وہاں عبادت تو نہیں رہے گی, عبودیت رہے گی. یہ عبودیت ہے, خود جانا. فرماتے تھے ابھی آباد میں, فرماتے تھے کہ جب وہ کودیں گے تو اللہ کی طرف سے یہ ندا ہوگی انشاءاللہ, کیا یا نار کوئی بردوں و سلامن علی ابراہیم ہے علی المخلصین. اللہ تعالیٰ فرمائے گا جب یہ کود جائیں گے جہنم میں, تو جیسے ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں ڈالے گئے تو کیا اللہ نے فرمائے, یا نار کوئی بردوں و سلامن علی ابراہیم. اسی طریقے سے وہ حدیث نہیں ہے, حضرت نے فرمایا اس کے بعد وہ کودیں گے تو یہ ندا ہوگی کہ یا نار اے جہنم ٹھنڈی ہو جاؤ, یہ ہمارے مخلص بندے ہیں, تم کو اختیار نہیں کہ تم جلا سکو. گلے گلزار جیسے یہ کیا گلے گلزار ابراہیم علیہ السلام پر, تو جہنم بھی جنت کا اختیار کر لے گی. وہ تو جہنم تابع ہے, جہنم تابع ہے اللہ کے. اللہ کا حکم ہوگا کہ آگ تمہاری اپنی جگہ پر, میرا حکم اپنی جگہ پر, سب کے لیے ٹھنڈی ہو جاؤ. اللہ ہم سب بولے عبودیت اقوا من عبادت, عبودیت زیادہ قوی ہے عبادت نہیں, عبودیت زیادہ قوی ہے عبادت سے. اس وجہ سے کہ عبودیت کا تعلق کیا ہوگا, آخر میں بھی ہوگا. عبادت کا تعلق نہیں, یہ کود جانا عبادت نہیں ہے, عبودیت ہے. بخار حضرت ابن عباس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے افتخذ خاتمن ایک انگوٹھی بنوایا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی بنایا. اب پہنا اس کو, پہنے کے بعد نکال کے پھینک دیے. قال شغلنی ھذا عنکم, اے مومنوں اتنی دیر تک جو میں انگوٹھی دیکھتا رہا تم سے غافل ہو گیا, اس وسیع انگوٹھی کو اپنے پلے رکھوں گا. یہ امت پر شکر. قال شغلنی ھذا عنکم منذ اليوم, آج کے دن تم سے میں مشغول ہوا, اعراض غافل ہو گیا اس انگوٹھی کو ایسے. اس وجہ سے یہ انگوٹھی اس لائق نہیں ہے جو تم سے نظر کو پھیر دے, یہ انگوٹھی اس لائق نہیں, ہٹا اس کو. نظر تم ویلیکم نظر تم تم آلوکا آپ ڈال دیا. ایک طرف یہ دیکھو, ایک طرف تم کو دیکھوں. میں تقسیم نہیں کرتا جانا چاہتا, میں تمہاری ہی طرح نظر رکھنا چاہتا ہوں. شغل اتحاد ہے, اے میں توجہ سے غافل کر دیا پکڑ لے. اور شک لیا ان کو, اس انگوٹھی نے تم سے مجھ کو غافل کر دیا. اے مجھے توجہ بڑے اہتمام بڑے انفراد تصرف بہت ہے, میں بڑھ کر کے تمہارے دلوں میں ہمیں تاثر القا کرتا ہوں اللہ کی محبت اور نسبت کا. اتنی دیر جو انگوٹھی تھا کتنی دیر رہی ہوگی, ایک سیکنڈ دو سیکنڈ, اتنا بھی گوارا نہیں میں کرتا کہ تم لوگوں سے غافل ہو جاؤں. یہ علوم ہے کہ والا نا, یہ علوم ہے اس میں علوم. کسی معیز اکادمی بھی لکھ رہے ہیں, اور اہتمام اور انفراد تصرف پہ بواطر ہوں, تمہارے بواطر میں کل قلوب میں تصرف کرنے کے لیے میں فارغ رہنا چاہتا ہوں. وہ اصلاح احوالکم, تمہارے احوال کی اصلاح کے لیے میں اپنے کو فارغ کرتا ہوں. ہاذا فی الحقیقت تنبیہ, یہ فی الحقیقت تنبیہ ہے اور ارشاد ہے امت کو. اما یوجب التفرقہ, جو کہ مجھے بھی تفرقہ اس سے بچو, یہاں یہی مطلب لکھی ہے. طریق ہے یہی طریق ہے. یہ حضور کو جب تفرقے کا سبب بنا یا انگوٹھی نکال دیا تو ہمارا بات کیا ہے, دیکھنے میں لگ جائے ہو کسی چیز کر لے, بس بقدر ضرورت ہے. میرے حسن اسلام میرے من ترک ہوں مارا, یعنی لایانی خالی بات نہیں ہے, لایانی فیل بھی ہے. حضرت تھاری لکھا کہ ایک کالر لو, اور تم نے لکھا ہے تین سطح, تو تین ہی سطح بس کرو, یہ رسو جو پورا کالر بھرو, اگر بھرو گے تو لایانی میں مبتلا ہو جاؤ گے. ماں تھاری میں لکھا, بھرنا چاہتے ہیں کہ نہیں, جو سفا جبتے نہ ہونے ابھی جیسی ضرورت لکھ. حضرت بھائی کیا جواب دیتے, دیکھیے ہائی رکھا ہوا, السلام علیکم رحمۃ اللہ, بخاریت ہوں, الحمد للہ کے بخاریت ہوں, آپ کو یہ دعا کرتا ہوں, السلام وسیم اللہ. دیتے ہی ہے نا, ایک سطح ہائی بول لکھا ہوا, وسیم اللہ, الحمد للہ بخاریت ہوں, آپ کے لیے دعا کرتا ہوں, السلام وسیم اللہ فی اللہ. میں سے کسی کو دیا حضرت نے خط لکھنے کے لیے, انہوں نے لکھا الحمد للہ میں بخیریت ہوں. فوراً بلایا, کہا میں کیوں لکھا, الحمد للہ بخیریت ہوں سے کام نہیں لے سکتا تھا. یہ تربیت حضور, الحمد للہ میں تو ڈالنے نہیں چاہتی. یہ ہے ایسا تصوف, یہ ہے خانقاہ, اور یہ طریق یہ ہے. کیونکہ معلوم تو رہے ہم لوگوں کو, کوئی جانتا نہیں. ایک آدمی بہت بڑے آدمی تھے, ان سے پوچھا کسی نے کہ تزکیہ کسے کہتے ہیں, ہے نا, تزکیہ کرتے تزکیہ ہم نہیں جانتے بھی نہیں. اتنا بڑا آدمی تزکیہ کا دم نہیں جانتا ہے, قرآن بھرا ہوا ہے تزکیہ سے, بھرا ہوا کہ نہیں. علم ہوگا تب تو کچھ عمل کرو گے, علم ہی نہیں تم کو, اول چیز علم ہے. اور سب سے مشکل گھاٹی جو ہے علم کی گھاٹی ہے. حضرت وہاں قاسم صاحب علم کی درستی کے لیے حضرت حاضر, حجت الاسلام دارالعلوم دیوبند کا بانی, وہ حضرت حاضر صاحب کیا علم کی درستگی کے لیے. وہاں رشید احمد گنگوئی اللہ ہو گئی فقی الاصر ہو گئے, حضرت حاضر کا علم نہیں تھا ان کو, لیکن دوسرے علم کے لیے گئے تھے, نفس کا علم. ہاضا فی الحقیقت, اس میں حقیقت یہ ہے کہ امت کو ارشاد ہے کہ ایسی چیزوں بچوں جو ہے تمہارے دل میں انتشار پیدا کرے, ایسے بچو جہاں رہو, ایسی باتوں سے بچو جو تمہارے قلوب میں انتشار جہاں رہو. اللہ ہم سب کو ایسی ہے. وہ قول الیہ نظرتم و الیکم نظرتم قناعت ان تفقہ خاطر, ایک نظر ادھر ایک نظر ادھر, دونوں ہے, تم بھی بیٹھے ہوئے ہو اور وہ چیز بھی ہے. نظرت الیکم قول الیہ یعنی اللہ کی طرف ایک طرف نظر, دوسرے تمہاری طرف تفریق ہو گئی نہیں, یہ نہیں ہو رہا ہے. کتابت ان تفقہ خاطر اس میں یہ ہے تفرق سے بچو جسے کل میں انتشار بڑا. اللہ عالم اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان علوم سے بھی عمل سے سب مکلف ہو سکتا, کوئی نہیں کہہ سکتا ہم کوئی چیزیں وہ دیں گے, کوئی عمل بھی یہی سب چیزیں کام آئیں گی. بڑا رحمت اللہ.